Go On. Batony dla aktywnych. Od Santę. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Krystian Hanke. Dzień dobry, jest ósma, to jest piątek, 3 maja, święto, audycja trochę późno poranna, ale zawsze. Zaczynamy od serwisu, Justyna Mączka. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja i związane z tym uroczystości w Warszawie, między innymi wielka defilada. Za chwilę opowiemy o szczegółach. Będzie także o sprzątaniu rzek w całym kraju. Wolontariusze podsumowują akcję. Amnesty International uznała aresztowanych w Rosji w trakcie pierwszomajowych demonstracji za więźniów sumienia. 220 lat temu Sejm czteroletni po burzliwej debacie przyjął przez aklamację ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 maja. Była drugą na świecie, pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli. W Polsce zaczynają się już uroczystości 3-majowe, jak co roku będą pikniki, biegi i defilady, w tym ta największa w Warszawie. Za półtorej godziny msza w intencji ojczyzny z udziałem pary prezydenckiej. Warszawskie uroczystości Święta Konstytucji 3 maja rozpoczną się od mszy za ojczyznę w archikatedrze świętego Jana Chrzciciela. Mają w niej wziąć udział najwyżsi przedstawiciele władz. O 11 na Zamku Królewskim prezydent Andrzej Duda wręczy odznaczenia państwowe, 3 ordery Orła Białego. Później na Placu Zamkowym prezydent wygłosi przemówienie. Planowana jest też salwa honorowa. Równocześnie o 11 ruszy 29 bieg Konstytucji 3 maja. Kilka tysięcy biegaczy przemierzy 5-kilometrową trasę, która prowadzi m.in. ulicami Łazienkowską, Agrykola, alejami ujazdowskimi, aż do mety przy ulicy Rozbrat. Po południu około 2000 żołnierzy przemaszeruje Wisłostradą w defiladzie pod hasłem Silni w Sojuszach. Defilować będzie polskie wojsko, służby mundurowe, ale też wojskowi z innych państw NATO. Przy Wisłostradzie będzie można też zobaczyć ponad 200 pojazdów wojskowych i około 80 samolotów. Karol Surówka, Polskie Radio. A kilka dni temu odbyła się próba generalna przed tą defiladą i już wtedy nie brakowało obserwatorów. Stałyśmy bardzo wcześnie rano, żeby zobaczyć te próby, ponieważ 3 maja będzie bardzo dużo osób. Bardzo uwielbiamy defilady. Sama moc tego wydarzenia. Tutaj będą samoloty, tutaj będą pojazdy wojskowe. Jestem pod wrażeniem samej próby i nie mogę się doczekać tego, co będzie 3 maja. Oddziały, taranie! Brawo! I mamy jeszcze informację o utrudnieniach, bo w związku z defiladą już zamknięta dla ruchu jest cała Wisłostrada od mostu Grota Roweckiego do mostu Łazienkowskiego. Są także utrudnienia na Powiślu. To w związku z biegiem, który rozpocznie się o godzinie 11. Są zmiany w kursowaniu autobusów. Szczegółów warto poszukać w internecie. Dodajmy, że w związku z 3 maja właśnie teraz politycy PSL-u z przewodniczącym tej partii Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem składają kwiaty przed pomnikiem Wincentego Witosa w centrum Warszawy. W serwisie Trójki kolejne informacje. Wolontariusze byli przerażeni tym, co zobaczyli. Zakończyła się akcja sprzątania polskich rzek. Po raz pierwszy organizowana na tak dużą skalę. 1500 osób nad brzegami Bugu, Krzny, Wieprzy, Narwi, Czarnej Hańczy czy Wisły wypełniło po brzegi tysiące worków. O swojej pracy mówi grupa z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Czuchowie w powiecie łosickim. Negatywnie zaskoczyło nas to, że tak dużo może być na niewielkiej przestrzeni, tak dużo niestety śmieci, głównie plastyki, takie rzeczy użyteczności codziennej, także pojemniki z płynami, olejami samochodowymi. Było tego ogrom. Niektóre miejsca, jak zobaczyliśmy, to szok i niedowierzanie. Współorganizator operacji Czysta Rzeka Janusz Chrostowski mówi, że ta akcja to jest także lokalny wymiar globalnego patriotyzmu. Nasi uczestnicy są w pełni świadomi tego, że gdzieś na Pacyfiku pływa ogromna wyspa śmieci, która w tej chwili jest 5-krotnie większa od powierzchni Polski i sprzątając dzisiaj Bóg, nie tylko wszystkie inne rzeki, przyczyniamy się do tego, że ta wyspa nie będzie rosła. To jest ten globalny wymiar działania lokalnego. Rzeki sprzątało 1500 wolontariuszy. Wkrótce mamy się dowiedzieć, ile w sumie śmieci zebrano. Amnesty International uznała Rosjan aresztowanych w trakcie pierwszomajowych demonstracji za więźniów sumienia. Szefowa rosyjskiego oddziału tej organizacji napisała, że masowe zatrzymania, brutalność policji i nocne sądy stały się twarzą współczesnej Rosji. W całym kraju zatrzymano co najmniej 126 działaczy ruchów i organizacji opozycyjnych. Z Moskwy Maciej Jastrzębski.

coś wierzyć i ufać, ojczyznę kochać i nie pluć na godło. Uciekasz, ty się pod mój parasol. Tak strasznie leje i mokro wszędzie. Ty dziwnie oburzona odpowiadasz, nie trzeba. Odchodzisz w swoją stronę, bo tak cię wychowali. Ojczyznę kochać trzeba i szanować. Nie deptać flagi i nie pluć na godło. Należy też w coś wierzyć i ufać. Ojczyznę kochać i nie pluć na godło. Tak się tylko wydaje, bo właściwie ciebie nie ma. Tak bardzo chciałbym, abyśmy zwariowali. Tak bardzo chciałbym, lecz tak nas wychowali. Ojczyznę kochać trzeba i szanować. Nie deptać flagi i nie pójść na godło. Należy też w coś wierzyć i ufać. Ojczyznę kochać i nie pójść na godło. Tiraf. Mam nadzieję, że nie dość Państwu jeszcze wielkich, wspaniałych polskich utworów, których słuchaliśmy wczoraj. Troszkę sobie do nich powrócimy dziś do godziny 10, bo do 10 poranna audycja Zapraszamy do Trójki. Pięknie się jeździ o poranku po Warszawie. Poza tymi oczywiście zamkniętymi odcinkami dróg, ale myślę, że łatwo je ominąć. Pusto na drogach. Świątecznie będzie sporo obchodów. O tym też jeszcze dziś będziemy wspominać Państwu w audycji, jak to powiedziałem, późnoporannej. Niech tak będzie. Późnoporanna audycja Zapraszamy do Trójki. Świąteczna. Nigdzie nam się nie spieszy. Świąteczna, no bo dziś obchodzimy 228. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja i trochę sobie o tej Konstytucji poopowiadamy. Ba! Niektórzy to będą mieć nawet okazję jej dotknąć. Chce pani dotknąć? Oczywiście. Mogę rękawiczki założyć? A ja specjalnie przyniosłem. A widzi pani tutaj takie te ślady? To są ślady właśnie po dawnych, nazwijmy to, historycznych brudnych paluchach. To jest porządny papier czerpany. Wie pan co, nie sądziłam, że kiedykolwiek będzie mi dane dotykać Konstytucji 3 maja. Widocznie dobrze zrobiono, że panią przysłano do nas. Bardzo dobrze zrobiono i co z tego wszystkiego wyniknęło, usłyszą państwo. Będą naprawdę ciekawe rzeczy, o których... Ja nie wiem, czy filozofom się nie śniło, ale na pewno wielu z nas o tym nie wiedziało. I to wszystko państwu przybliżymy. Taka lekcja historii przed maturą. O, powtórka... No i jak to mówią w radiu, podobnie i w szkole, lecimy z programem. 13 po 8. To nie karnawał, ale tańczyć chcę i będę tańczył z nią po dzień. To nie zabawa, ale bawię się bezsenne noce, senne dnie. Ale sypiam z nią, choć śmieją ze mnie się i drwią. Taka zmęczona i pijana wciąż, dlatego nie, nie pytaj więcej. Zasypiać w niej i budzić się. sen, że póki my żyjemy, ona żyje też. Nie pytaj mnie, nie pytaj mnie, co widzę w niej. Zasypiać w niej i budzić się. Dlaczego jestem z nią? Dlaczego z inną nie? Dlaczego myślę, że nie ma dla mnie innych miejsc? Tak było wczoraj. Musiał ustąpić miejsca lidera zespołowi Perfect. Na drugim miejscu obywatel GC. I państwo piszą już o poranku. Odsłuchałyśmy cały top, ani jedna piosenka nie uciekła, bo wychodząc na chwilę słuchawki w dłoń. Na drogach pusto, dotarłyśmy do biura szybko. Pozdrawiamy, pracujemy i nasłuchujemy. Pozdrawiają Dagmara i Basia. Serdecznie również pozdrawiam, panie. I jeszcze słuchacz, który napisał, że dzięki temu, że był wczoraj przeziębiony, zaliczył top od deski do deski i miał 20 trafionych piosenek ze swojej listy. Takie zabawy państwo wczoraj uskuteczniali i bardzo dobrze. Polski Top Wszechczasów od tego jest, żeby słuchać i bawić się. 227 trójek, nie pytaj o Polskę, to już za nami. A ja zapytam, jak państwo przygotowali się do dzisiejszej lekcji historii? Leżę, czytam zaległą prasę, książki, delektuję się pysznym ciastem. Wszystkiego dobrego dla państwa i dla wszystkich słuchaczy trójki. Do usłyszenia. Do usłyszenia. No to bardzo dobre przygotowanie, ale jest jedna zła wiadomość. Zazwyczaj lekcje, a lekcje historii w szczególności, zaczynają się od takiego stwierdzenia, którego uczniowie bardzo nie lubią. Pani nauczycielka lub pan nauczyciel wchodzą i mówią, no to wyciągamy karteczki i sprawdzimy, co pamiętamy z poprzedniej lekcji. Zatem sprawdźmy, co wiemy o Konstytucji 3 maja. Co świętujemy 3 maja? Podpisana Konstytucja 3 maja była, tak? No podpisana, ale w którym roku? 1791. Była uchwalona 3 maja, święto Maryi Królowej Polski. Pamiętam piosenkę Witaj Maj, 3 Maj, Witaj Wielki Kołłątaj, która była śpiewana na apelach. To była druga konstytucja, bo pierwsza była w Stanach, tak? A ta była drugą konstytucją. No i byliśmy bardzo nowatorscy w Europie z powodu konstytucji właśnie. Pierwsza konstytucja, która została utworzona przez Polaków, pierwsza w Europie, a druga po Stanach Zjednoczonych. Takie rzeczy pamiętam. Wiem, skąd był papier brany, na którym pisano konstytucję. O tym się już tyle ostatnio mówi. Mianowicie w Konstancinie Jeziornie, gdzie kiedyś była fabryka papieru. Była spisem pierwszych naszych polskich praw, które obowiązywały w Rzeczpospolitej. Nie była bardzo nowoczesna, liberalna. Ciekawa jest ta preambuła do konstytucji. No ale cóż, konstytucja została uchwalona, ale Polska straciła, może to jest duże uproszczenie, ale straciła na 123 lata niepodległość. Czego dotyczyła? Objęcia chłopów opieką królewską, zniesienia liberum veto, powstania państwa unitarnego. Z dniem 3 maja 1791 roku przestajemy mówić o Rzeczpospolitej Obojga Narodów, a zaczynamy mówić o Rzeczpospolitej Polskiej. Próba odbudowy państwa, wzmocnienia państwa, budowy armii, zmuszenia obywateli, nie wiem, arystokracji, szlachty do płacenia podatków. No próba wzmocnienia państwa, któremu groził upadek. Zawierała się w tym też próba reformy edukacji, powstała Komisja Edukacji Narodowej. No wiek nam zabrał trochę pamięć, nie bardzo już z tą historią, że tak powiem, ze szkoły. Już jest coraz słabiej. Ale jest nieźle, choć nie najgorzej, jak mówi klasyk. Dlatego Państwu pomożemy dziś przypomnieć sobie kilka spraw związanych z Konstytucją 3 maja i dołożymy naprawdę kilka ciekawostek. Proszę być z nami do godziny 10. Atmosferę, o atmosferę tego dnia zapytamy już za chwilę. Się pełną do komór. To Nosowska oczywiście w audycji późno porannej, 25 minut po godzinie 8, świąteczny czas. No właśnie, bo świętujemy dziś podpisanie Konstytucji 3 maja. Choć historycy niektórzy wspominają o podpisanej dużo wcześniej na Korsyce Konstytucji, no to mierząc skalę można powiedzieć śmiało, że nasza Konstytucja była pierwszą w Europie i drugą na świecie po amerykańskiej. O tym, w jakiej atmosferze została podpisana i co działo się w tamtej chwili, opowiada Wojciech Kalwat z Muzeum Historii Polski i z redakcji Mówią Wieki. Była piękna, słoneczna pogoda. Możemy zakładać, że tak pięknie kwitły bzy jak teraz. Kasztany pewnie rozkwitały. No na pewno, ale ci ludzie chyba nie zwracali akurat uwagi na przyrodę, tylko na to, co się działo wówczas na zamku. Kilkudziesięciotysięczny tłum zebrał się na krakowskim przedmieściu. Mieszczan, rzemieślników, pospólstwa przyszli z chorągwiami, ze sztandarami i czekali na coś wyjątkowego. Jak długo trwały te obrady? Jak długo trwało to podpisywanie konstytucji? O 10:45 król zabiera głos, zaczyna się posiedzenie, trwa mniej więcej do godziny 18. Opozycja dowiedziała się o planach Stowarzyszenia Patriotycznego i wysłała do boju najbardziej wygadanego ówczesnego posła, którego dzisiaj określilibyśmy mianem pożytecznego idioty. Jan Suchorzewski, poseł Kaliski, który zaczynał wypowiadać przeróżne androny, a rozpoczął od tego, że zaczął na czworakach, a później na brzuchu pełzać do tronu królewskiego, aby mu głos udzielono. A opozycja postanowiła przedłużać obrady, ile się da. I wówczas miał się odezwać król. Podniósł rękę do góry i wówczas poseł Inflacki Zabiełło krzyknął, że oto król jest za konstytucją i ruszył galopem do tronu królewskiego, aby poprosić króla o to, aby złożył przysięgę. I wówczas stronnictwo patriotyczne ruszyło za tym człowiekiem, otoczyło króla, powstał wielki ścisk, wrzask, zgiełk. W zamku gorąco, a na zewnątrz ten kilkudziesięciotysięczny tłum. Informacje przenikają dosyć szybko. Sala teoretycznie jest zamknięta, ale siedzą na sali, na galeriach widzowie, damy, które gorącymi okrzykami zagrzewają tych, którzy ruszają w szranki. Są to też gapie i oni te informacje przekazują na zewnątrz. I kiedy w sali zrobił się rumor i król podniósł ową rękę, tłum przed zamkiem już o tym wiedział. Ale konstytucja nie została podpisana. Dlaczego? Nie wiadomo. Ten fakt umknął. Dopiero uczyniono to w dniu 5 maja. Dzisiaj się takie dokumenty publikuje w Dzienniku Ustaw, a wtedy? Konstytucja została spisana. Dwa były zapisy w diariuszach sejmowych. Trzy takie dokumenty wpisuje się do akt różnego typu, ale treść tej konstytucji była rozpowszechniana w gazetach. I trzeba przyznać, że prowincja dosyć szybko przysięgła na konstytucję, czyli uznała ją. No, niektórzy mówią wręcz, że to taki mały zamach stanu był, ale w słusznym celu. To po pierwsze, z posłem Suchorzewskim wiąże się jeszcze jedna historia, bo poza tym, że pełzał, to jeszcze podobno jak wieść niesie, wykorzystał swoje dziecko do takiej gorącej mowy i przemowy, grożąc, że zrobi mu krzywdę, jeśli kraj pójdzie drogą konstytucji. Takie rzeczy się wtedy działy. Może to trochę pod rozwagę, jeśli porównujemy parlamentaryzm kiedyś i dziś, a może nie, a może dziś powinniśmy być jeszcze mądrzejsi. Tak czy inaczej, konstytucję uchwalono, a ci, którzy chcieli złożyć protest w Sądzie Grodzkim, zastali zamknięte drzwi. O tym również reformatorzy pomyśleli. Zapyta Bóg w swym niebie, co dałem mu od siebie. Wierzyłem i kochałem i byłem tym, kim chciałbym był. I żyłem jak chciałbym żył i byłem kim miałem być. Odpowiem mu od siebie, że spłacę dług, tym lepiej, tym bardziej, bo wiedziałem, co znaczy, że nadziei brakowało mi i kilku chwil, kilku dobrych chwil, może powie to nie. Potrzebne słowa, trudno nie wierzyć w nic. Trudno nie wierzyć w nic. Trudno nie wierzyć w nic. Trudno nie wierzyć w nic. To oni oczywiście. 228 lat temu było pogodnie i ciepło. No, dziś jest nieco inaczej. Z ustaleń pana synoptyka wygląda na to, że jednak niewiele się poprawi. Tym bardziej, że poza tym, że pochmurny dzień, możliwe są co prawda większe przejaśnienia, to pan synoptyk zafundował nam również przelotne opady deszczu. Miejscami, czyli nie wszędzie, ale proszę się spodziewać. Dobry parasol mieć to wspaniała sprawa dziś, a na Lubelszczyźnie, na Podkarpaciu i w Małopolsce ostrożność wzmożona, bo tam możliwe także burze. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny w porywach nad morzem i na południowym wschodzie do 60 km na godzinę. Z zachodu i z północnego zachodu wiać będzie, a temperatura zachwyca raczej na południu i głównie na południowym wschodzie, bo tam 18 stopni w słońcu, jeżeli wyjdzie takowe pewnie więcej, 15 stopni na wschodzie, za to ci, którzy wybrali majówkę na północy, będą troszkę marznąć. 10-12 stopni na północy, podobnie na zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Przez wyschnięte koryto rzeki przechodziła rodzina słoni. Niespodziewanie rwący potok rozdzielił słonika od mamy i taty. Całej tej sytuacji przyglądała się mrówka. W jej głowie zrodził się pomysł, by zaoferować im pomoc. Miała tylko mały, skromny patyczek. Jeden może dać naprawdę wiele. A całą opowieść znajdź na www.hospicjumlublin.pl. Magdalena Różczka. Ogłoszenie społeczne. Do godziny 9 pozostało 26,5 minuty. Już za chwilę o Konstytucji 3 maja i jej znaczeniu porozmawiamy w audycji późnoporannej z profesor Zofią Zielińską. Rozmawiać będzie Beata Michniewicz. Zapraszam na tę rozmowę. Proszę oczywiście także dzwonić 227-3. Piotr Łodej przy telefonie. Czekam. Ja także przy skrzynce e-mailowej ranek@polskieradio.pl. Jestem gotowy na państwa, na wieści od państwa. Także w sprawie Konstytucji może ktoś ma swoje przemyślenia. O, mogę zapytać, może ktoś pamięta tamten dzień? Pamiętam ten dzień, jak dziś padał deszcz, a ty stałaś tuż obok mnie. Wciąż nie wiem, czy to był szep, czyżby deszcz powiedział wtedy: kocham. Więc dlaczego dziś nic nie mówisz? Nic nie mówisz teraz mi, gdy ja tak czekam na znak tyle dni. Czy to znaczy, że za 23 minuty, godzina 9, ktoś napisał, no nic dziwnego, że ci, którzy przyszli z odwołaniem do sądu grodzkiego, zostali zamknięte drzwi. No w końcu wolny i długi majowy weekend nikt nie pracuje. A już poważnie, to teraz porozmawiamy o znaczeniu Konstytucji 3 maja. Beata Michniewicz i jej gość. Dzień dobry, profesor Zofia Zielińska, historyk z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Pani profesor, czy nie ulega żadnej wątpliwości, że Polacy pierwsi w Europie napisali sobie konstytucję? Nikt nie podważał naszej pozycji lidera? No, jeśli mówimy o konstytucji jako ustawie zasadniczej wyrażonej w jednym dokumencie, to oczywiście byliśmy pierwsi, bo Francuzi mieli tę swoją konstytucję we wrześniu dopiero. Myśmy ją w maju uchwalili. No, a Amerykanie kilka lat wcześniej, prawda? Ale i to jest naszą, to jest uzasadnioną naszą chlubą. Natomiast ten slogan, że Anglicy nie mają konstytucji, to jest troszeczkę nadinterpretacja, bo mają ileś ustaw, które pełnią rolę ustawy zasadniczej i w tym sensie no, nie tylko my byliśmy tutaj posiadaczami takiej ustawy ale zasadniczej. Ale jednak tej dumy nam nikt nie odbiera. No tego, że to była pierwsza ustawa zasadnicza w dzisiejszym znaczeniu tego słowa. Owszem, tak. To my z tego możemy być dumni. Pani profesor, możemy być dumni, ale ustawa rządowa, czyli Konstytucja 3 maja, którą właśnie słusznie się szczycimy i z której jesteśmy, jak zauważyłyśmy przed chwilą, dumni, została uchwalona w wyniku na pewnego rodzaju zamachu stanu. Czy to nie odbiera jej jakiegoś splendoru? Czy to nie kładzie się cieniem na tym akcie prawnym? Mogłoby się kłaść cieniem, bo to rzeczywiście w obawie przed tym, że te progresywne regulacje nie zostaną zaaprobowane przez część posłów konserwatywnie nastawionych, skłoniło będących w spisku, czyli tych, którzy wiedzieli, że szykuje się ta konstytucja, do decyzji, aby przyspieszyć jej uchwalenie, zanim z wakacji wielkanocnych wróci część posłów. Ale i 3 maja czyli rzeczywiście... był to podstęp, regularny podstęp. Tak, i tylko... Dziś tylko. Byśmy powiedzieli złamanie reguł parlamentaryzmu. Może nie złamanie reguł, dlatego że tutaj kworum nie było tak wyraźnie ustalone. Natomiast... Że te reguły w ogóle były niewyraźne wtedy, jeśli chodzi o funkcjonowanie Sejmu. To znaczy, większość powinna była to uchwalić. Jak wiemy, uchwalono przez aklamację. Za paru procedur tam nie dopełniono 3 maja i 5 maja to naprawiono. Ale przede wszystkim trzeba powiedzieć, o czym bardzo skrzętnie milczała Rosja i targowiczanie, że konstytucja została zaaprobowana, można powiedzieć, przez aklamację całego narodu na sejmikach w lutym 1792 roku. I to przez cały naród. Ponad 90... Żaden sejmik się nie sprzeciwił? Jeden sejmik się sprzeciwił, Wołyński. 4 bodajże nie podziękowały za konstytucję, tylko ją aprobowały milcząco. Większość dziękowała za konstytucję i entuzjazm w społeczeństwie był kolosalny. A dowodem tego jest także i to, że gdy targowiczanie wkraczali do kraju, żeby przywrócić w cudzysłowie wolność, to wszędzie tam, gdzie nie było wojsk rosyjskich, napotykali mur oporu. A jak przebiegało pisanie konstytucji od początku? Bo ten proces zaczął się w 89 roku? We wrześniu, jeśli się nie mylę. Jeśli chodzi o samo pisanie, prawda? Sejm czteroletni rozpoczął obrady w październiku 1788 roku i rozpoczął od burzenia tego ustroju, który został przez Rosję w dużym stopniu narzucony i usankcjonowany gwarancją. We wrześniu 1789 roku powstała deputacja, komisja konstytucyjna, to się nazywało deputacja do formy rządu. Ignacy Potocki, który był jej faktycznym, bo nieformalnym zwierzchnikiem, podjął trud napisania konstytucji, czyli nowego ustroju, zasad ustroju. I Ale właśnie dlaczego? Jak zburzono ten stary ustrój. No dobrze, ale zanim zburzono, to ten stary doskwierał. I dlatego zburzono. To jest bardzo dyskusyjna sprawa. Rosja nam narzuciła Radę Nieustającą na Sejmie 73-5 roku, która miała przede wszystkim ograniczyć władzę króla, ale po pewnych zmianach w gruncie rzeczy jej nie ograniczała. Ograniczała władzę ministrów, tych dumnych magnatów, którzy często kierowali się własnym interesem, a nie interesem państwa. Ale społeczeństwo widziało w tej Radzie przede wszystkim taki wykwit rosyjskiej dominacji nad Polską. To była trochę pomyłka. Walerian Kalinka, autor epokowej monografii Sejm czteroletni, wykazał, że Rada stała się w zręcznych rękach Stanisława Augusta pierwszym nowoczesnym polskim rządem. Ale obalono ją w styczniu 1789 roku i nie mamy władzy wykonawczej, bo ona była zwierzchnikiem. Sejm przejmuje władzę wykonawczą. Wracam do Ignacego Potockiego. W sierpniu 1790 roku przedłożył Sejmowi projekt konstytucji, który składał się z 654 czy 8 artykułów. No kolubryna niesamowita, nie do praktycznego spożytkowania. 650 kilka artykułów, tak? Tak, tak. Konstytucja ma 11 3 maja, prawda? Więc Sejm to w gruncie rzeczy odrzucił z różnych przyczyn, które tu nie chcę wchodzić, i jest wielką chlubą Ignacego Potockiego, że gdy król wygrał powtórne wybory sejmowe w listopadzie 1790 roku, ten nielubiący i lekceważący króla polityk, przywódca opozycji, która teraz się łączy z obozem królewskim, z tą jego reformatorską częścią, przywódca zresztą też reformatorskiej części opozycji, otóż ten polityk, stać go było na to, żeby pójść do króla i poprosić go o ułożenie nowej konstytucji, bo jemu się to nie udało. I Stanisław August w ciągu 3 tygodni ułożył ten projekt, po czym zaczęły się w gronie 4 osób: Ignacy Potocki, Stanisław August, ksiądz Hugo Kołłątaj, w imieniu niby marszałka Machowskiego, bo był jego sekretarzem, ale naprawdę był znacznie wybitniejszy, i Włoch Szczypione Piatoli, sekretarz króla, który krążył między nim a Ignacym Potocki. Pisanie tej konstytucji właściwie chyba pokazywało, że ona ma zdecydowanie więcej zwolenników niż przeciwników, więc dlaczego w końcu trzeba było się uciekać do fortelu? Dlatego, że nie było wiadomo, jak dużo będzie tych, jak wielu będzie tych przeciwników i jak się potoczy ta sesja. Czyli z tyłu głowy zwolenników konstytucji była taka myśl, że może są tacy do końca niezdeklarowani, nie tacy głośni. Opozycja była wtedy już w maju 1791 roku dość silna. Jednak od lata 1790 widać siłę tej opozycji kierowanej z zagranicy, z Wiednia, gdzie Szczęsny Potocki, Seweryn Żewuski i inni, którzy opuścili Sejm, siedzieli i czekali na możliwość obalenia Sejmu czteroletniego. To jednak było bardzo skomplikowane. Ale to byli zdrajcy? Czy oni mieli jakiś inny punkt widzenia, ale niekoniecznie związany z tym, co określam jako zdradę państwa, zdradę stanu? Bez wątpienia stali się zdrajcami, zawiązując targowice, czyli spiskując obcym państwem przeciwko decyzji narodu. To już było po sejmikach, które lutowych 92 roku, które wyraziły wcześniej aprobatę. Oni, znaczy to jest skomplikowane. Czego bronili ci? Na zasadzie takiego gestu Rejtana niemalże, prawda? Co można powiedzieć o człowieku, który uważa, że wie lepiej niż cały naród? To jest Szczęsny Potocki i tym można go bronić w najlepszy sposób. Jak można mieć tyle pychy, żeby uważać, że to, co całe społeczeństwo uważa za zbawienne, nie jest dla niego zbawienne, a on jeden wie. Bo jeśli chodzi o Seweryna Potockiego, to był zawsze fanatyk buławy i on się szczycił z tym, że w Sejmie noga jego nie postała. Panie profesor, ale żeby nam nie umknęła istota tej konstytucji, dlaczego ona jest taka ważna? Kto się może na nią powoływać, w jakich sytuacjach, kiedy mógł się powoływać, bo formalnie ta konstytucja działała bardzo krótko. No tak, 14 miesięcy. Ona przede wszystkim, i to jest we wstępie do konstytucji akcentowane przez jej twórców, jest napisane tak. Długim doświadczeniem poznawszy zadawnione rządu naszego wady, czyli ona likwidowała te rządu, czyli ustroju naszego wady z liberum veto sejmowym. Ona przywracała, likwidując liberum veto, wreszcie sprawne działanie Sejmu. A chcąc korzystać z pory i tak dalej. A czy ona na pewno była demokratyczna? Z całą pewnością była demokratyczna. Zgodnie z polską tradycją ustawodawca, czyli Sejm, sprawuje kontrolę nad władzą wykonawczą, czyli rządem. Sądy są niezawisłe, to jest ta zasada Monteskiusza podziału władzy. Naród jest źródłem władzy. Król ma wprawdzie znacznie większą władzę niż miał przed uchwaleniem Konstytucji 3 maja i można mówić nawet o konstytucyjnym. Nie. Nie? Nie. O konstytucyjnym monarchizmie. A to tak zwana gołota. Chodzi o to, że domyślałam się, że o tym panie myśli, że chodzi o odsądzenie szlachty nieposiadającej od głosu na sejmikach i na sejmach. Ale to wynikało z doświadczenia, że tą drobną szlachtą posługiwali się magnaci dla rozbijania siłą fizyczną sejmików. I istniała obawa, i to była deformacja demokracji, bo demokracja to są rządy większości. Większość na sejmikach nigdy nie była po stronie gołoty, bo gołota na przykład nie mamy. Sejmu, to nie są posłowie wybierani. Nasi przodkowie dobrze wiedzieli, że odpowiedzialność łączy się z posiadaniem. A co zyskali chłopi? Tak zwaną ochronę państwa. Na czym to polegało? Na objęciu chłopów przez prawo publiczne, a to w praktyce wyrażało się przede wszystkim w tym, że odchodząc od ustaleń jeszcze Zygmunta Starego, państwo ingeruje w stosunki między szlachcicem a chłopem. Ingeruje w ograniczonym zakresie, bo umowy, które chłopi mogli zawierać teraz z dziedzicami, obowiązywały obie strony i każda z nich mogła w sądzie się upomnieć. Poza tym chłopi, którzy powracali do Polski z zagranicy, stawali się wolni, ale zyskali stosunkowo niewiele per saldo chłopi. Rewolucja społeczna to jest uczynienie z mieszczaństwa de facto, bo nie formalnie, trzeciego stanu sejmującego. Sprawienie, że ustawy odtąd będą się liczyły z interesem i głosem mieszczan, mimo że nie uzyskali trzeciej izby w Sejmie. Zastanawialiśmy się przed wyjściem do studia. Jeśli jeszcze tylko powiem o to, że miano, zwłaszcza Kołłątaj o tym myślał, pogłębić reformę chłopską, ale to był węzeł gordyjski niestety. Powiedziałam, zastanawialiśmy się przed wejściem do studia, ale to nie było tak, że się zastanawialiśmy, bo to ja się zastanawiałam, a pani profesor doskonale wie, dlaczego konstytucja była w PRL-u zakazana, jej chwała i cześć. Chodziło o Rosję, ale jeśli chodzi o inne wątki, to przecież te konstytucyjne zapisy były takie uniwersalne. Znaczy uniwersalność... Na owe czasy, ale gdyby dostosować do współczesności, no to jakiś uniwersalizm w tej konstytucji był. To właściwie, jeśli idzie o te uniwersalne, cenione wówczas w Europie oświeconej wartości, wskutek tego konstytucja bardzo podniosła prestiż Polski, to są zwierzchność narodu, naród staje się źródłem prawa, całość społeczeństwa, włącznie z chłopami, traktowana jest jako naród. Chłopi właśnie to jeszcze zyskali, to trzeba powiedzieć. Mamy rozdział władz na ustawodawczą, wykonawczą, sądowniczą. Mamy tolerancję religijną, która istniała w Polsce i to jest tylko potwierdzenie. No i mamy wreszcie ten sojusz stanów. Przynajmniej dwóch, szlacheckiego i mieszczańskiego. Czyli pewien uniwersalizm znowu. Nie wchodzą tu chłopi w pełnym zakresie, chociaż oni stanowią część narodu i w ustawie rządowej jest powiedziane, że chłopi stanowią najdzielniejszą część narodu, czyli najbardziej znaczącą. I stanowią część wojska. Na koniec może zachęćmy naszych słuchaczy, żeby sięgnęli głębiej, poczytali o tej konstytucji, bo to, co się wtedy działo, jest wbrew pozorom troszkę podobne do tego, co czasami się dzieje we współczesnej Polsce i współczesnej Europie. Różne są podobieństwa, ale trzeba powiedzieć, i to jeszcze raz powtórzę, że Konstytucję 3 maja w poczuciu zaufania do Sejmu i po wypróbowaniu jej przez te kilka miesięcy w lutym 1792 roku aprobował cały naród. Dziękuję bardzo. Profesor Zofia Zielińska, historyk z Uniwersytetu Warszawskiego, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Dziękuję pani, dziękuję państwu. Bardzo dziękujemy za tę rozmowę. Za 9 minut, godzina 9. Ta historia jest naprawdę bardzo ciekawa, kiedy wejdziemy w nią głębiej i rzeczywiście możemy sobie odnaleźć jakieś analogie do świata współczesnego. Poza tym mnóstwo ciekawostek, o których jeszcze powiemy, także w drugiej godzinie naszej audycji. Przede wszystkim spróbujemy dotknąć konstytucji, przeczytać, zobaczyć, jakim to pismem było napisane, no i gdzie ta konstytucja jest. Bolesław Książę zbawiony, Staru Boga narodzony, Modlę świętego i dziego, przyczyną narodzin jego. W jaki sposób to się stało, jak się Bogu spodobało, możemy wam opowiedzieć, jeśli chcecie o tym wiedzieć. Doniesiono do rodzica, któremu wciąż brak dziedzica, by ze złota kazał oddać, jak najszybciej dziecka postać. Niech ją szybko śle świętemu, by pomyślność zesłał jemu. Bogu śluby niech składają i nadzieję silną mają. Szybko złoto roztopiono i posążek sporządzono, który za syna przyszłego do świętego ślą widziego. Złoto, srebro, płaszcze cenne oraz różne dary inne posyłają święte szaty i złoty kielich bogaty. Wnet posłowie się wybrali do krajów, których nie znali, gdy już Galię przekroczyli, do Prowansji wnet przybyli. Dary posłowie oddają, mnisi dzięki im składają, cel podróży swej podają, jakość sprawy przedstawiają. Wtedy mnisi 3 dni całe pościli na Bożą chwale, ledwo się ich post zaczynał, matka już poczęła syna, więc posłom zapowiedzieli, co w tym kraju zastać mieli. Załatwiwszy rzecz z mnichami, posłańcy wracają sami. Minąwszy burgundzką ziemię, wrócili, gdzie polskie plemię, wracali z twarzą promienną, księżne zastający brzemienną. Takie były narodziny owego właśnie chłopczyny, nazwanego Bolesławem. Ojciec zwał się Władysławem. Matka zaś Judyt imieniem, za dziwnym losu zrządzeniem, owa Judyt kraj zbawiła, gdy Holoferna zabiła. Ta zaś porodziła syna, co rozgromi poganina, śpiewać dzieje tego księcia, to cel mego przedsięwzięcia. To oczywiście Ewa Demarczyk. O kobietach teraz porozmawiamy, bo przy okazji Konstytucji 3 maja nasza lekcja historii troszkę jeszcze rozszerzy swój zakres. Konstytucja wprowadzała wiele nowych praw, ale na niektóre trzeba było czekać jeszcze ponad 100 lat. Zofia Moraczewska, Gabriela Balicka, Irena Kosmowska, Jadwiga Dziubińska, Maria Moczydłowska. To nazwiska 5 pierwszych posłanek, które 5 lutego 1919 roku spotkały się na pierwszym posiedzeniu Sejmu Ustawodawczego, który pracował nad Konstytucją Marcową. Kolejne 3 posłanki dołączyły później, a ich historię opisuje książka zatytułowana Posełki. Jan Niebudek rozmawiał z autorką książki, Olgą Wiechnik, a rozpoczął od pytania o to, co ukształtowało pierwsze kobiety w polskim parlamentaryzmie. Myślę, że przede wszystkim trzeba pamiętać, że to są kobiety, które się urodziły pod zaborami, przeżyły pierwszą wojnę i naprawdę doświadczyły bardzo wielu niezwykłych zmian, bardzo trudnych warunków i to je na pewno bardzo hartowało, ale ich siły i przekonania do tego, że mogą i muszą coś zmienić, myślę, że nie można tłumaczyć tylko przez środowisko, czy przez to, że miały wspierające rodziny, wspierających mężów, bo nie wszystkie miały. Myślę, że to jest tak, że po prostu dojrzewało w tych czasach już od dawna w kobietach przekonanie, że tak dłużej być nie może. Już przed nimi oczywiście były kobiety, które ten grunt szykowały, które o te prawa zabiegały już od lat 80. XIX wieku, tak naprawdę ruszył ten ruch emancypacyjny już mocno. No bo lubi się o tym mówić i myśleć tak, że to przyszła ta pierwsza wojna, Piłsudski dał te prawa, ale on by ich nikomu nie dał, gdyby one od lat o to nie zabiegały, nie pracowały. Kiedy mówi się o ich roli w Sejmie, to poza tym, co wywalczyły, a walczyły sporo, przede wszystkim ważne jest dla mnie to, że one w tym Sejmie były i że dały przykład innym kobietom, że można, bo same wcześniej taki przykład dostały, chociażby właśnie Zofia Moraczewska, która usłyszała od Zofii Wysłuchowej, że najważniejsze to nauczyć się mówić, żeby kobiety umiały same o swoje prawa się dopominać, argumentować, nie bały się odezwać, bo to był duży problem. Same kobiety były długo przeciwniczkami własnych praw, do dzisiaj zresztą są, więc i Zofii, i Jadwidze, i drugiej Zofii, i Marii za bardzo zależało na tym, żeby uczyć kobiety mówić. To jest bardzo ważne, że te postawy i te kobiety działały we wszystkich zaborach, również wszystkie opcje ideowe tutaj mamy, ponieważ Zofia Moraczewska to Piłsudczycy, Zofia Sokolnicka z kolei to endecja, można powiedzieć. Gabriela Balicka tym bardziej. No właśnie, czyli bardzo różne środowiska ideowe, czyli ten ruch emancypacyjny rósł jakby niezależnie trochę od podziałów dotychczasowych. No właśnie, to mnie bardzo ucieszyło, kiedy wgryzałam się w te dokumenty i w te życiorysy. Potrafiły się dogadać, potrafiły mieć wspólne sprawy, w których wspólnie działały, ale nie przyjmowały się karierą i jakimiś rachunkami politycznymi. Zresztą nie po to do Sejmu poszły, żeby robić karierę, tylko po to, żeby zmienić życie kobiet, bo prawa wyborcze to tylko początek, to jeszcze samo w sobie nic nie zmienia, tylko daje szansę na zmianę i one tą szansę wykorzystały. Uderza mnie to, że właśnie posłanki czy posełki, tak jak mówisz, zaraz może o tym spowie jeszcze powiedzmy, występowały z bardzo takimi blisko życia postulatami konkretnymi. Chodziło o rozwiązanie kwestii głodu na przykład, o alkoholizm. Trochę się deprecjonuje ich pracę, mówiąc, że się zajmowały właśnie jakieś tam żłobki, przedszkola, mało istotne rzeczy, przynajmniej z punktu widzenia na przykład Piłsudskiego, który uważał, że to jakieś takie przyziemne sprawy, a on tutaj ogarnia dużo dalej i szerzej. No ale to była podstawa życia kobiet przede wszystkim, bo chociaż praw nie miały, to obowiązków miały dużo więcej niż mężczyźni. I chociażby ta kwestia alkoholizmu, koszty tego alkoholizmu ponosiły kobiety, bo one nie mogły odejść od mężów, one nie mogły zabrać dzieci, bo cały ten ciężar był na nich, a nie mogły nic zrobić, więc zajęcie się tym od drugiej strony, czyli od wprowadzenia ustawy antyalkoholowej było bardzo dobrym pomysłem. Oczywiście kpiono z nich, wyśmiewano, mnóstwo było żartów na ich temat. Bardzo podobny język i bardzo podobne metody jak dzisiaj, to znaczy to jest taka miękka wrogość, tak trochę przez żarty, trochę przez lekceważenie i to jest coś, na co trudno odpowiedzieć, no bo jak odpowiesz, to usłyszysz, że się na żartach nie zna, że nie masz dystansu, dzisiaj dokładnie jest tak samo. I chociażby to słowo posełki, którego używam w tytule, które jest słowem oryginalnym z epoki, tak nazywano pierwsze kobiety w Sejmie, budzi dzisiaj jakąś, no wręcz agresję, mam takie wrażenie. I to jest o tym samym, to znaczy wyśmiewanie żeńskich form, takie komentarze, że posełka to się rymuje z masełka albo z czymś tam, że to idiotyczne. One sobie też z tym różnie radziły i starały się uniknąć takiej opinii, jak o nich mówiono, rozczochranych emancypantek, które będą tu robić awantury. Więc trochę na te zaczepki starały się nie reagować i robiły po prostu swoje. A do rozmowy z Olgą Wiechnik jeszcze wrócimy w drugiej godzinie naszej audycji. Teraz za 2 minuty 9.